Kad se setim zoro tebe, meni moje srce zebe, pa me tuga obuzima. Ti si zoro najmilija. Kad se setim zoro tebe, meni moje srce zebe, pa me tuga obuzima. Zoro moja, meni treba ljubav tvoja. Zorice, zoro moja, očara me ljubav tvoja. Zorice, zoro moja, meni treba ljubav tvoja. Zorice, zoro moja, očara me ljubav tvoja. Ja se mlađan u grob spremam, jer života više nema. Se mlađan u grob sprema, jer života više nema, pa me tuga obuzima. Ti si zoro najmilija. Zorice, zoro moja, tvoja. Zorice, zoro moja, očara me ljubav tvoja. Zorice, zoro moja, meni treba ljubav tvoja. Zoro moja, meni treba ljubav tvoja. Zorice, zoro moja, očara me ljubav tvoja. Zorice, zoro moja, meni treba ljubav tvoja. Zorice, zoro moja,